sa unang tataw pagkakita na kung di mo dahil nakaingon sa ko galingon nga dilingin ko magbahay kung ikaw ang makakuban hantod ko nga mamatay siguro sang yun yun sa langit lang akong kalipay yung ikaw ikaw na yun ang akong higong maon ikaw ang nakaingon maumbuhin pa ko karon ikaw naghatag o pag-asa sa akong agigasa kung may nagmakakuban ka kung ako maasawa kay ako mapulan diha kanimo dahunong yun ikang amura bato sa kasado o kinaon unta nga imo na matagan ang akong bumanga diha kanimo lang ihalal sa buwan ka ako'y pag-asa dahuan diha pun ko sa imo magumang isa sa pita masakit mapumaago lang mahal ko gahuan kong kahin mo gahuan sa gumamo kung kalus amo buyan ang lupa sa inundohan gahuan kong pag-ayo hanggang man sakripisyo para lang maanggol ko magigan ka ni mo tupi man ako kay bawasan ko nga mahigong makutob lang sa pagpangihim pero dilig yung kapranga maunay ako sakit pero andam ko nga magbago andam na kong musulti sa gipati ko kanimo kay natamaan ang yung bukani mo inday kung maamo lang ikaw andam na kong mupahuway sa dayon pero ayaw na sa pagkakaroon kay wala pa mahuman ang akong ang mga ambisyon diri sa kalimutan ikaw minyuan pagsuway sa kinabuhi ikaw ako makauban o ginaulon na nai mo ng matagal ang akong bumanga di akali mo lang ihalal ako'y pag-asa kahuan ihapon ko sa imo malumang isa sa kita masakitan andam ko na mag-ampos ang gumamumaako lang mahal ko kahuan ko kanin mo gahuan sa gumamo kung kanos amumuyan ang buma sa inundohan gahuan kong pag-ayo ang damang sakripisyo para lang maanggol ko magigan ka ni mo ang magigan ka ni mo buha, walang yun mo katuo walang yun ako tama nga ikaw makaingon maong ako kay mahigog ma andam mo atong pagbisag sa mama o sa papa ipamatuot nila ikaw akong pinangga bisag mo sa kalikon sa pader andam mo pangga tungod kay inana di ka intay kahinigog ma bisag asang sipahan pagkasang kagalipa higog ma o di ka matapos akong kinabuhi ihatag sa imuha at tanang bahali o ginaon unta nga imo na matagan ang akong bumanga diha kanimo lang ihalal sa buwan ka ako'y pag-asa dahuan ihapon ko sa imo halumang isa sa pita masakita ang gumamumaako lang mahal ko gahuan kong kanin mo gahuan sa gumamo kung kanos amo buyan